Ve sonra müellif rahimahullah racanın ibadet olmasından danışır. Racanın yani ümid bəsləməyin. Ve müellif bu mətndə oxudu ki, buyurdu ki: "Və dəlilur rəcai qulu təala: Fəmən kana yərcu liqa rəbbih fəlyəməl əməlan salihan və la yüşrik bi ibadəti rəbbih ahadan." Rəca sözünün mənası ümid bəsləmək, savab ummaq deməkdir. Rəca sözünün mənası ümid bəsləmək, savab ummaq mənasındadır. Və müəllif də rəcanın ibadət olmasına dair dəlil Kəhf surəsi 110-cu ayəni gətirərək buyurdu ki, Allah Teala deyir: "Kim Rəbbi ilə görüşəcəyinə ümid bəsləyirsə və yaxud Rəbbi ilə görüşüb savab almağa ümid bəsləyirsə, salih əməl etsin və Rəbbinə etdiyi ibadətdə ona heç bir kəsi şərik qoşmasın." Və qovlu tealə fəmən kana yorcu, yəni yətməu fi thəvabilləh əzzə və cəllə və rüyətihi əyanən yəvməl qiyaməti. Mən kana yətməu fi ən yərəlləhə əyanən yəvməl qiyaməti fəlyəməl əmələn salihən. Və Allah Teala buyurdu ki, fəmən kana yorcu, kim ki Rəbbi ilə görüşməyə ümid bəsləyir. Yəni, kim ki Rəbbi ilə görüşüb, kim ki qiyamət günü Rəbbi ilə görüşüb, ondan savab almaq, onun əcrinə nail olmaq ümidindədir. Və yaxud gözləri ilə Rəbbini görmək ümidindədirsə, salih əməl etsin. Və kim ki qiyamət günü Rəbbini gözləri ilə görmək ümidindədir və Rəbbindən savab almaq ümidindədirsə, salih əməl etsin. Çünki salih əməl etməklə yalnız bu dediyimiz şeylərə nail olmaq olar. Fəmən kana yərcu liqa rəbbih fəlyəməl əməlan salihan. Hədə yədullu alə ənnər rəcə vəhdəhə la yəkfi labuddə minəl əməl. Və Allah Teala buyurdu ki, kim Rəbbi ilə görüşməyə ümid bəsləyirsə, fəlyəməl əməlan salih, salih əməl etsin. Və bu da dəlildir ki, təkcə ümid bəsləmək, əməl olmadan təkcə ümid bəsləmək kifayət deyil, labiddir ki, əməl də olsun. Əmmə ənəkə tərcullah, və ləkinnəhə lə tə'məlu, fəhədə tə'tilun lissəbəb. O ki qaldı sənin ümid bəsləməyə və əməl etməməyə və bu səni cənnətə daxil olub, oddan qurtarmağın və Allahdan əcr almağın qarşısını alacaq. Fərrəcəl Məhmud huvəlləzi yəkunu mə'ahu əməlun salih, əmməl rəcə qeyrül Məhmud fəhüvəl rəcə əlləzi leysə mə'ahu əməlun salih. Allah tərəfindən təriflənən, sevilən ümid, sevilən rəca odur ki, onunla yanaşı salih əməl olsun. Amma Allahın sevmədiyi və razı qalmadığı, əksinə pislənən ümid bəsləmək o ümiddir ki, insan ümid edir, lakin ortada salih əməl yoxdur. وَالْعَمَلُ الصَّالِحِ مَا تَوَفَّرَ فِيهِ شَرْطَان İnsanın etdiyi əməl o vaxt salih əməl sayılır ki, o vaxt ona salih deyilir ki, orada iki şərt olsun. Vəl-əvvəl, əl-ixlas ləhu əzzə və cəllə. Birincisi odur ki, insan o əməlində ixlaslı olsun. Etdiyi əməl xalis Allah üçün olsun. Əl-thəni, əl-mütəbəətü lir-rasul sallallahu aleyhi və səlləm. İkincisi odur ki, insan etdiyi əməli Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə müvafiq etsin. Deməli, salih əməl, o əməl sayılır ki, orada iki dənə şərt olmalıdır. Birincisi, edilən əməl Allah üçün olmalıdır, ixlasla, xalis Allah üçün. İkinci də ki, o əməl Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə müvafiq olmalıdır. sünnətdə gəldiyi kimi, göstərildiyi kimi olmalıdır Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tərəfindən. Fəl-əməl lə yəkunu salihən illə idə təvaffərə fihi hədəni şərtən, ən yəkuna xalisən li vəcihilləhə leysə fihi şirkun, və ən yəkuna savabən alə sünnətu rəsulilləhi sallallahu aleyhi ve sellem leysə fihi bidətun. Salih əməl, o vaxt salih əməl salir ki, bəyək dediyimiz iki şərt orada olsun. O da ki, əməli xalis Allah xətirinə etmək, Allahdan qeyrisini edib Allah şərik qoşmamaq, və əməli xalis Peyğəmbərin sünnətinə müvafiq etmək, sünnətə müvafiq etməyib bidət etməmək kimi. Fəizə təvaffərə fihi şərtan fəhvə salihun, və ən iqtəllə fihi şərtun fəinə yəkunu əmələn fəsidən lə yənfə əsahibəhu. Əgər zikir etdiyimiz, dediyimiz bu iki şərt əməldə olmazsa, o əməl, zikir etdiyimiz, dediyimiz bu iki şərt bir əməldə olarsa, əməl salih sayılar. Əgər bu şərtdən hansındansa biri olmazsa, artıq o zaman o əməl salih sayılmaz, əksinə fasid sayılar. Fəl-əməl ləzi fihi şirkun yuraddu alə sahibihi. Əməlində şirk olan, əməlində şirk edən insan, onun əməli ondan qəbul edilmir, əksinə onun əməli onun başına çaxılır. Kədəlikələ əməlü ləzi fihi bidətun yuraddu alə sahibihi və həmsinin bidət edən insanın da əməli bu cürdür. Qalə sallallahu aleyhi ve səlləm mən əmilə əmələn leysə aleyhi əmruna fəhəvə radd. Və necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm deyir ki, kim bizim ibadət etdiyimiz kimi, kim bizim bax bu ibadət etdiyimiz kimi buna uyğun etməzsə, onun əməli, onun etdiyi o ibadət rədd edilər. Fəhədihi l-əyətü fīhə ər-rəcəu və ənəhu ibadətun lilləhi əzzə və cəllə və fīhə ənəl-rəcə lə yəsihü illə ma'al-əməl s-salih. Və bu ayədə biz gördük ki, Allah subhanahu və teala rəcadan, yəni ümid bəsləməkdən, savab ummaqdan danışdı və onun ibadət olmasını bildirdi və həmçinin Allah-u Teala bildirdi ki, raca, yəni ümid bəsləmək, savab ummaq o vaxt fayda verir, o vaxt keçərli sayılır ki, onunla yanaşı salih əməl olsun. Və sonra müəllif rahiməhullah təvəkkülün ibadət olmasından danışır. Və təvəkkülün ibadət olmasına dair Qurandan aya gətirərək buyurur ki, وَدَلِلُ التَّوَكُّلِ قَوْلُ تَعَالَى وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُ مُؤْمِنِينَ Allah-u Teala buyurur ki, müəllif buyurur ki, təvəkkülün ibadət olmasına dair dəlil Allah-u Teala'nın ayəsi. Allah-u Teala buyurur ki, Allaha təvəkkül edin, əgər müminsinizsə. التَّوَكُّلُ هُوَ التوفيد والاعتماد على الله وتوفيد الأمور إليه سبحانه وتعالى هذا هو التوكل. Təvəkkül arxalanmaq deməkdir. Allaha etimad etmək deməkdir. İşləri Allaha həvalə etmək deməkdir. Bax, bu təvəkküldür. وَهُوَ مِنْ أَعْزَمِ أَنْوَعِ الْعِبَادَةِ وَلِهَذَا قَالَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَأُنْ Yəni, təvəkkül ən əzəmətli ibadət növlərindəndir və elə ona görə də Allah-u Teala buyurub ki, Allaha təvəkkül edin, əgər müminsinizsə. Və alə Allahi fətəvəkkəlu, ey, aleyhi lə alə qeyrihi. Və Allah-u Teala buyurdu ki, Allaha təvəkkül edin. Yəni, bunun mənası odur ki, Allaha edin, yəni Allahdan qeyrisinə etməyin bu təvəkkülü. Thumma qalə, in kuntu müminin. Və sonra elə arxasınca da, ayənin arxasınca da Allah-u Teala ayəni bu sözü ilə bitirir. İn kuntu müminin, əgər müminsinizsə. Allah-u Teala dedir ki, və aləllahi fətəvəkkəlu, Allaha təvəkkül edin, in kuntu müminin, əgər müminsinizsə. Fəcəalə min şartul imani ət-təvəkkülü aləllahi subhanahu və tə'alə. Fədəllə alə ənnə mən ləm yətəvəkkəl aləllahi fəleysə bi mümin. Və Allah Teala ayənin sonunda deməsi ki, əgər müminsinizsə, əgər müminsinizsə sözü ona dəlalət eləyir ki, Allah Teala bizə onu göstərmək istəyir ki, onu göstərmək istəyir ki, fayda verən, sağlam imana sahib olmaq üçün şərtdir ki, insan Allaha təvəkkül etsin. İnsanın Allaha təvəkkül edən olması şərtdir. Və həmçinin ayə ona dəlalət edir ki, Allaha təvəkkül etməyən imanın iman sahibidir. Fətəvəkkül ibadətun azimətun fəlmü'min daimən yətəvəkkəlu aləllahi və yətəmidu aləllahi əzzə və cəllə və Allahu min əsmaihi əl-vəkil ey əl-məvkul iləyhi umuru ibadihi subhanahu və ta'ala. Və təvəkkül çox əzəmətli ibadət növlərindəndir və mümin daim Allaha təvəkkül etməlidir, Allaha arxalanmalıdır, işlərində Allaha etimad etməlidir və ona görə də Allahın adlarından biri Əl-Vəkildir. Yəni, Əl-Vəkil o mənadadır ki, qullarının işləri ona həvalə edilən, mənasındadır. Fətəvəkkül lə yəkunu illə aləllahi fələ və lə yəcuzu ən yəkulə təvəkkəltu alə fulanin ləənnə təvəkkülə ibadətun vəl ibadətu lə təkunu illə lillə. Və təvəkkül yalnız Allah edilə bilər, Allahdan başqasına edinməsi mümkün deyil, çünki o ibadətdir, ibadətləri də Allahdan qeyrisini etmək olmaz. Ona görə də qadağandır ki, məsələ demək ki, təvəkkəltu alə fulanin, demək ki, filan kəsə təvəkkül etdim mən. Bu qadağandır nəyə görə? Çünki təvəkkül ibadətdir və onu yalnız Allaha etmək olar. Və min sifatil müminin mə zəkərəllahu ta'alə bi qavlihi innəməl müminunəlləzina idə zükirəllahu vəcilət qulubuhum və idə tuliyyətə aleyhim ayətü zədədhum imanə və alə rabbihim yətəvəkkəlun. Və müminlərin sifətlərindəndir ki, onların vəsiflərini Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyuraraq deyir ki, Ənfəl surəsi 2-ci ayədə, müminlər yalnız o kəslərdilər ki, Allah zikir olunduğu zaman, Allah anıldığı zaman onların qəlbləri titriyər və onlara Allahın ayələri oxunduğu zaman imanları artar və onlar Rəblərinə təvəkkül edərlər. Hədihi min sifatil müminin və bu müminlərin, yəni təvəkkül müminlərin sifətlərindəndir. Fətəvəkkül ibadətun azimətun lə təkunu illə lilləhi əzzə və cəllə. Ləənnə huvəl qadiru alə kulli şeyin, və huvəl məliku li kulli şeyin, və huvəl-ləzi yəqdiru ən yuhaqqiqə ləkə matlubəkə. Təvəkkül, bəyək dediyimiz kimi çox əzəmətli ibadət növlərindəndir. Onu ancaq Allaha etmək olar, Allahdan başqa heç kəsə təvəkkül etmək olmaz. Çünki hər bir işə qadir olan Allahdır. O hər bir şeyin sahibidir. Yalnız o sənin istədiyin şeyləri həyata keçirə bilər. Əmməl məxluq fə innəhu qad lə yəqdiru ən yuhəqqiqə ləkə matlubəkə fə innəkə tukiluhu fi qadai şeyin minəl umur ləkin tətəvəkkəlu aləllahi fi husuli dəlikə şey. O ki, qaldı məxluqa, sənin məxluqa arxalanmağın, məxluqa iş tapşırmağın, bəzən elə olur ki, məxluq sənin işivi həyata keçirə bilmir, sənin işivi görə bilmir. Ona görə sən məxluqa təvəkkül etmirsən. Məxluqa təvəkkül etmək şirkdir. Sən məxluqa ancaq işivi tapşıra bilərsən, o işin görülməsini ona həvalə edə bilərsən və o işi ona həvalə edirsən, ona tapşırırsan, lakin təvəkkülü isə aləmlərin Rəbbi olan Allaha edirsən. ثم ايضا لنعلم ان التوكل لا ينافي الاخذ بالاسباب. Sonra bilmək lazımdır ki, təvəkkül səbəblərdən yapışmağı qadağan etmir. Allaha təvəkkül etmək səbəblərdən yapışmağı, səbəb götürüb Allaha təvəkkül etməyin qarşısını almır. Bunu inkar etmir. فَيَجْمَعُوا الْمُسْلِمُ بَيْنَ التَّوَكُّلُ عَلَى اللّٰهِ وَالْأَخْذِ بِالْأَسْبَابِ وَلَا تُنَافِ بَيْنَهُمَا Və müsülman həm Allaha təvəkkül edir, həm də səbəblər götürür. Və bunlar arasında ziddiyyət yoxdur. فَأَنْتَ تَعْمَلُ الْأَسْبَابَ الَّتِي أُمِرْتَ بِعَمَلِهَا وَلَكِنْ لَا تَعْتَمِدْ عَلَى الْأَسْبَابِ وَإِنَّمَا تَعْتَمِدُ عَلَى اللّٰهِ اَوْ تَعْتَمِدْ عَلَى اللّٰهِ Sən bir iş görürsən, O işi görmək üçün səbəblər götürürsən, lakin səbəblərə etimad eləmə. Etimad elədiyin Allah olsun. Əntə təzrəu zərə'a fil ard. Hədə səbəbun. Və ləkin lə tə'təmin alə zərə'ikə və fi'likə, bəl itəmid alə Allahi fi nümuvvi hədə zərə'i və təthmirihi və himayətihi və islahihi. Lihədə yəkulu, əfərəytum mə təhzurun. أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ Misal üçün, sən əkin əkmək üçün yerə bir toxum atırsan və bu əkini əldə etmək üçün səbəbdir. Yerə toxum atmaq, üstünü qumla bastırmaq ki, o yetişsin, bu əkini əldə etmək üçün səbəbdir. Sən bu səbəbi götürürsən səmərə almaq üçün. Lakin səbəbə və öz əməl və ehtimat etmə, əksinə o dənin yetişməsində, əkinə çevrilməsində ehtimadı Allaha elə, Allaha bağlan və onun səmərə verməsində, qorunmasında və xarab olmamasında Allaha ehtimad elə, səbəbə ehtimad eləmə və ona görə də Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurub ki, Əfəraitüm mə təhturun Əkdiyiniz şeyi görürsünüzmü? Əəntum təzra'unəhu əm nəhnu zəri'un? Onu əkən sizsiz, yoxsa biz? Fəzəri əl-həqiqi huvallah. Əmmə əntə fəqat fəaltə səbəbən, fəqat qad yəntiju hədə zər'u və yənbitu və qad lə yəntiju və idə nəbətə qad yəslihu və qad lə yəslihu qad yusabu bi əfətin fəyədhəbu. Həqiqi əkəni Allah Subhanahu wa Taala-dır. O ki qaldı sənə, sən ancaq səbəbi yerinə yetirmisən, ola bilərsən etdiyin nəticə versin, əkin yetişsin, səmərə versin, ola bilər də olmasın. Və yaxud da ki, ola bilər ki, əkin bir tufana düçar olsun və orada heç nə qalmasın. Və sonra müəllif rahimahullah, Sonra müəllif rahimahullah rahbənin və xuşunun ibadət olmasına dair dəlil gətirərək deyir ki: "Və dəlilu rəğbəti və rəhbəti və xuşu'i qavlu təala: "İnnəhum kənu yusari'un fil xeyrat və yad'unana rəğba və rəhba və kənu lənə xaşi'in." Müəllif deyir ki, rəğbətin və rəhbənin və xuşunun İbadət olmasına dair dəlil Allah-u Teala'nın ayəsi. Allah-u Teala buyur ki, həqiqətən onlar xeyri işlərdə bir-birinə yaraşardılar və bizə ümid və qorxu içərisində dua edərdilər və bizə qarşı çox xuşulu idilər, müti idilər. Ər-rəğbətu hiyyə tələbu şeyil məhmud. Rəğbət sözünün mənası, hansı ki müəllif, onun İbadət olmasını bildirdi. Rəğbət istəyin növlərindəndir, yəni məhəbbətin növlərindəndir. Rəğbət sevilən, təriflənən, istənilən şeyi istəmək deməkdir. Rəğbət tələbu şeyil məhmud, sevilən şeyi, təriflənən şeyi istəmək, tələb etmək deməkdir. وَالرَّهْبَةُ هُوَ الْخُوفُ مِنَ الشَّيْءِ الْمَرْهُوبِ وَقَالَ تَعَالَى وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْخَوْفِ الرَّهْبَةُ وَالْخَوْفُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ O ki qaldı الرَّهْبَةَ الرَّهْبَةَ O da qorxunun növlərindəndir və qorxulması labüd olan şeydən Qorxulması mümkün olan şeydən qorxmaq deməkdir. Və ona görə də Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə buyur ki, Fəiyyəyə fərhəbun, təkcə məndən qorxun, təkcə məndən çəkinin. Və dediyimiz kimi, qorxunun növlərindəndir. Və ər-rəhbəynə, əl-xov, ikisi də bir-birinə yaxın mənalardadır. Və sonra əl-xuşu, نوع من التذلل لله عز وجل والخضوع والذل بين يديه وهو من أعظم مقامات العبادة O ki qaldı xuşu'a, xuşu, o da Allah qarşısında zəlil olmaq deməkdir. Xuşu zəlilliyin, Allah qarşısında müti olmaq, Allah qarşısında ibadət içərisində sükunətə qapanmaq deməkdir. Allah qarşısında duraraq boynu büşük zəlil olmaq deməkdir. Və bu da, yəni xuşu, ən əzəmətli ibadət məqamlarından biridir. Qulu ta'ala innahum ad-damir yarcu ila al-anbiya li'anna surata al-anbiya qad zakara Allahu qasas al-anbiya fiha thumma qala innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'una ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Və Allah Teala bu ayədə, Enbiya surəsi 90-cı ayədə buyurdu ki, ayədə belə keçir ki, həqiqətən onlar bizə, həqiqətən onlar xeyir işlərdə yarışardılar. Həqiqətən onlar. Həqiqətən onlardan qəsd, onlar kimdir? Allah Teala onlar deyəndə kimi qəsd eləyir? O onlar sözündən qəsd peyğəmbərlərdir. Çünki bu surə Enbiya surəsindədir və Enbiya surəsində də Allah Teala peyğəmbərlərin hadisələrindən, qissələrindən, tarixçəsindən danışır. Fəqulu ta'ala yusari'una fil xayrat, ey yetesabiqun ileyhə və yubadirun ileyhə. Hədi sifatul ənbiya aleyhimus salatu və səlam. La yetekəsəlun və la yetəacəzun və innəmə yusari'una ilə fi'lil xayrat və yetesabiquna ileyhə. Və Allah Teala buyurdu ki, yusari'una fil xayrat. Xeyir işlərdə yarışarlar. Xeyir işlərdə yarışarlar. Və bu həqiqətən də peyğəmbərlərin sifətlərindən idi. Və onlar belə xeyir işlərdə heç vaxt tənbəl olmayıblar və xeyir işlərdə acizlik göstərməyiblər. Onlar həmişə xeyir işlər görməkdə qabaqcıl olublar. وقوله تعالى ويدعوننا رغبا اي طمعا لما عند الله عز وجل طمعا في حصول المطلوب. Və sonra Allah Teala ayənin Allah Teala ayədə buyurdu ki ويدعوننا رغبا və bizə ümidlə dua edərlər. Yəni Allahdan savab umaraq və istədikləri şeyin hasil olması üçün Allaha dua edərlər. Yəni Allah Teala deyəndə ki, "Və yad'unə rəğəbən", yəni bizə rəğbətlə dua edərlər. Bu deməkdir ki, Allahdan savab umaraq və istədikləri şeyin hasil olması üçün Allaha dua edərlər. Və qəvlu Teala "Və rəhəbən" və qorxu içində də bizə dua edərlər. Yəni "Xəufən minnə", yəni bizdən qorxaraq. فَيَدْعُونَ اللَّهَ أَنْ يَرْحَمَهُمْ وَيَدْعُونَهُ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ وَأَلَّا يُؤَاخِذَهُمْ وَأَلَّا يُعَاقِبَهُمْ فَهُمْ يَتَمَعُونَ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ وَيَخَافُونَ مِنْ عَذَابِهِ. Yəni onlar dua edərlər ki, Allah onları rəhm etsin və Allah dua edərlər ki, Allah onları əzab verməsin, onları qınamasın, qiyamət günü onları cəzalandırmasın və onlar, peyğəmbərlər, Allahdan ümid kəsməyib, Allaha dua edərək ondan savab ummaqla Allahdan və onun əzabından qorxmağın arasını cəm edərək Allaha ibadət edirdilər. Fəhum yəduun Allah xofən minhu və yəduunəhu əydən tamıqan fīmə indəhu yəduun Allah ən yüqaddirə ləhumul xeyr və yədfə anhumul şər. Və onlar, ayədəki zikr olunan peyğəmbərlər, onlar Allahdan qorxaraq Allaha dua edərdilər və həmçini Allahdan əcir umaraq Allaha dua edərdilər və Allahdan istəyərdilər ki, Allah subhanahu wa ta'ala onlar üçün, onları xeyrə müvəffəq etsin və şəri onlardan uzaq etsin. Və kənu lənə xaşi'in. Və sonra Allah tələb buyurur ki, və bizə qarşı da xuşulu idilər. Ey xadi'inə mütədəllilin, mütəvadi'inə lilləhi əzzə və cəllə fəcəmə'u beynə sifəti thələfi, ər-rəqbə və rəhbə və xuşu. Və Allah Teala ayənin sonunda buyurdu ki, "Vakanu lana xashi'in" və bizə qarşı da xuşulu idilər. Yəni bizə qarşı boyun əyən, bizim qarşımızda zəlil olanlar idilər. Və bizə qarşı Allah Teala buyurdu ki, yəni bizə qarşı çox təvazökar idilər. Və bu ayədə peyğəmbərlər özlərində 3 dənə sifəti cəm ediblər. Rəğbət, rəhbə və xuşu və xuşu mənaları keçdi ki, rəğbə istəkdir, sevilən, təriflənən şeyi istəməkdir. Rəhbə qorxunun növlərindəndir, qorxmaq, çəkinmək deməkdir. Xuşu da zəlilliyin növlərindəndir. Və peyğəmbərlər özlərində bu 3 xüsusiyyəti cəm etmişdilər. Hədi sifatul ənbiyyə sallallahu aleyhim və səlləmə وهذه الانواع الثلاثه من انواع عباده لله عز وجل və bu peyğəmbərlərin sifətlərindən idi və bu 3 dənə xislət ibadətin növlərindəndir onlar bu xisləti özündə cəm etmişdilər ففيه رد على صوفية الذين يقولون نحن لا نعبد الله رغبة في ثوابه ولا خوفا من عقابه وإنما نعبده محبة له فقط هذا كلام باطل لأن الأنبياء يدعون الله رغبا ورهبا وهم أكمل الخلق وسonra həmçinin bu ayədə Ənsayədə Allah təala buyurur ki: "İnnahum kanu yusari'un fil khayrat və yad'unana raghaban və rahban və kanu lana khashi'in." Həqiqətən onlar kimlər? Yəni peyğəmbərlər. Xeyir işlərdə yarışardılar və bizə qarşı və bizə ümidlə və qorxu ilə dua edərdilər və bizə qarşı çox xuşulu və bizə qarşı xuşulu idilər. Və bu ayədə Sufilərə rəddiyə var. Bu ayədə sufilərə rəddiyə var. O sufilər ki, deyirlər ki, biz Allaha ondan savab ummağa görə yox və onun əzabından qorxduğumuza görə ibadət etmirik. Deyirlər ki, bax, belə də deyirlər. Deyirlər ki, biz Allaha ibadət edirik, ondan savab ummağa görə yox və yaxud onun əzabından qorxduğumuza görə yox. وإنما نعبده محبة له فقط və biz deyir ki yalnız Allah'a onu sevdiyimizə görə ibadət edirik. Və bilin ki bu batil bir sözdür. Bu batil bir fikirdir. Nəyə görə batil fikirdir? Əgər bu düz olsa onda peyğəmbərlər zəlalətdə ittiham olunmuş olarlar. Çünki ayədə keçdi ki Allah Teala buyurur ki İnnahum kanu yusari'una fil khayrat ve yad'una raghaban ve rahaban ve kanu lana khashi'in. Həqiqətən onlar xeyir işlərdə yarışırdılar və bizə ümid və qorxu ilə dua edərdilər və bizə qarşı xuşulu idilər. Bu peyğəmbərlərin sifəti idi. Lakin bunlar isə deyirlər ki, biz Allahdan savab umduğumuza görə Səbəb istədiyimizə görə ibadət eləmirik və onun əzabından qorxduğumuza görə ibadət eləmirik, biz Allahı sevdiyimizə görə ibadət edirik. Yəni, bunların bu sözü həqiqət olsa, onda peyğəmbərlər zəlalətdə ittiham olunmuş olar və sözsüz ki, bunların, bu sufilərin iddia etdiyi bu məsələ batil bir məsələdir, bizim örnəyimiz peyğəmbərlərdir, Allah-u Teala onları biz Allaha nə cür ibadət edək deyənə göndərib və onlar da Allaha qorxu və ümid içərisində və Allaha qarşı xoşu olaraq ibadət edərdilər. Sufilərin dediyi batil ibadət kimi deyil, yalnız məhəbbətlə. Və sonra müəllif rahimahullah Əl-Xaşiyyə Xaşiyyənin ibadət olması barəsində ayə gətirək buyurur ki və dəlillu xəşyətə qəvlu təalə fələ təxşəvhum və xşəvni xəşyənin ibadət olmasına dair müəllif Bəqara surəsi 150-ci ayəni gətirək, deyir ki, Allah Teala buyurur ki, Fələ təxşəvhum vaxşəvni, onlardan qorxmayın, məndən qorxun. Əl-xaşyətə növun minəl xovfi, və huvə əxassu minəl xovfi, və qilə əl-xaşyətə xovfun, yəşubuhu təzimun, qalə Teala, Fələ təxşəvhum, əmər Allah subhanahu wa ta'ala bi xaşyətihi vəhdəhu. Xaşyə nə deməkdir? Xaşyə, əl-xaşyətu, qorxunun növlərindəndir. Qorxunun növlərindəndir. Və hətta qorxudan daha xas bir mənadadır. Qorxudan daha xas bir mənadadır. Qorxu ümumi mənadadır. Amma xaşyə isə o qorxudur ki, o qorxu ilə yanaşı təzim var. Var insanın sadəcə ancaq qorxması, var da qorxu, qorxu ilə yanaşı təzim. Qorxu ilə yanaşı təzim olanda, bax, buna xaşyə deyirlər, əl-xaşyətu. Və bu da ibadətin növlərindəndir. Və Allah Teala də ayədə gördüyümüz kimi, Fələ təxşəhum vaxşəvni, onlardan qorxmayın, məndən qorxun, deyə buyurur. Və biz də bu ayədən onun ibadət olması və onun Allahdan qeyrisinə yönəlməsinin qadağan olmasını görürük. Və sonra müəllif rahimehullah, Əl-inəbətu, inəbənin ibadət olmasına dair dəlil gətirir, buyurur ki, وَدَلِلُ الْاِنَبَةِ قَوْلُ تَعَالَ وَاَنِبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ Məlif deyir ki, inəbən dəlil olmasın deyil, dəlil Allah Teala'nın ayəsi, Allah Teala buyurur ki, Rəbbinizə dönün və ona təslim olun. Rəbbinizə dönün və ona təslim olun. Əl-inəbə əl-rucu'u və huvə bimə'nə təvbə və təvbə Vəl-inəb bimənə vahid. İnəbə sözünün mənası, hansı ki, ayədə də keçir bu, Allah təala ki, وَاَنِيبُ اِلَى رَبِّكُمْ İnəbə sözünün mənası dönmək, qayıtmaq deməkdir. Tövbənin mənasındadır. Tövbənin mənasındadır. Tövbə mənasındadır. Və hətta tövbədən daha xas bir mənadadır. Çünki biz bilirik ki, hər bir insan tövbə etdikdə, tövbədən sonra insanlar üç halda olur. Birinci hal odur ki, insan tövbə edir. Allah onun tövbəsini qəbul edir, günahını silir və onun imanı artır. Günahdan qabaq imanı nə miqdardaydısa, günah edir, tövbə edir, tövbə etdikdən sonra Allah onun imanı da qaldırır. Deməli, birinci qrup odur. İnsan tövbə edir, Allahın tövbəsini də qəbul edir, günahını da silir və imanını da artırır. İkinci qrup odur ki, günah edir, tövbə edir, Allah onun günahını silir, Allah onu bağışlayır, lakin imanı artmır. İmanı artmır. Üçüncü qrup odur ki, günah edir, tövbə edir, Allah onun tövbəsini qəbul edir, günahını silir, sözsüz ki, imanı da artmayacaq. Və bu, tövbədən sonra insanların ola biləcək üç mərtəbəsidir, üç haldır. Birinci zikir etdiyimiz mərtəbə, hansı ki, dedik ki, orada insan günah etdikdən sonra tövbə edir. Allah onun həm tövbəsini qəbul edir, həm günahını silir və həm də imanını artırır. Bax, inəbə dediyimiz mərtəbə, həqiqi dönüş, Allaha dönüş dediyimiz mərtəbə, bax, budur. Vələkin, bəzi ulemə yəqin əl-inəbəti əxassu minət təvbə. Və yax dediyimiz kimi, bəzi alimlər də deyirlər ki, əl-inəbə tövbədən daha geniş mənalıdır, daha dəqiq mənalıdır və onun mənasını da xatırlatdıq, zikr etdik. Fəl-təvbəti vəl-inəbəti ləhumə əcəlun və ləhumə həddun. Fələ tuqbəlu tövbətü mən qarqara əv mən xadarahul məud. Tövbənin və inəbənin qəbul olunma vaxtı və həddi var. Və heç kimin tövbəsi qəbul olunmaz, əgər bəlğəm gəlib boğazı satıbsa və yaxud ölüm mələyə gəlibsə. Vələ tuqbəlu tövbətü mən nəzələ bihil əzəbul məhiq əl-muhlik. وَلَا تُقْبَلُ اَتْتَوْبَةُ اِذَا حَضَرَتْ اِذَا حَضَرَتْ ولا تقبل التوبة إذا حضرت الشمس إذا خرجت الشمس من مغربها قبل قيام الساعة لا تقبل التوبة حينئذ فالله يحث العبد على التوبة والإنابة قبل انتهاء أجله فهمتني؟ هيچ kimin tövbəsi qəbul olmaz. Qiyamət günü baş verə biləcək əzab gəlib çatdıqda və heç kimin tövbəsi qəbul olunmaz günəş batdığı yerdən çıxdıqda və həmin vaxtlar tövbələr fayda verməyəcək və ona görə də Allah Taala bu işlər baş verməmişdən qabaq quluna tövbə eləməyi rəğbətləndirir. Əş-şəhid qulu Taala və nəbi ilə rabbikum dəllə alə ənəl inəbətə دل على أن الإنابة نوع من أنواع العبادة لأنه قال إلى ربكم فهذا يدل على أن نوع من الأنواع العبادة وآيدان بحث ettiğimiz meseleye ait olan delil yeri hansı ki deyir ki الإنابة ibadetin növlerindendir ve buna da delil getirdiği Kur'an'dan ayet Onun ibadət olmasına ayədən dəlil olan yeri odur ki, Allah tərəf buyur ki, وَاَنِيبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَنِيبُ اِلَى رَبِّكُمْ Və bu da onu göstərir ki, الْاِنَابَتُ ibadətin növlərindəndir və o yalnız aləmlərin Rəbbi olan Allaha sərf edilə bilər, Allah edilə bilər. Və sonra müəllif rahimahullah İstəanənin ibadət olmasından danışır. İstəanənin ibadət olmasından danışır və buna dəlil gətirir. Deyir ki, وَدَلِلُ اِسْتَعَانَةِ قَوْلُ تَعَالَ اِيَّكَ نَعْبُدُ وَاِيَّكَ نَسْتَعِينَ وَفِي الْحَدِيثِ اِذَا اِسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ Və müəllif vurur ki, istəanənin ibadət olmasına dair dəlil, Allah-u Teala'nın ayəsi, Allah-u Teala vurur ki, Yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək istəyirik və hədisdə də sabit olmuşdur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İbn Abbas radiyallahu anhuma buyurur, deyir ki, əgər kömək istədikdə yalnız Allahdan kömək istədikdə yalnız Allahdan kömək istə. Əl-istə'anətu talabul avni və hiyə alə nəv'in. İstə'anə kömək istəmək deməkdir. İstə'anə kömək İstəmək deməkdir və o iki qismə bölünür. İstəana kömək istəmək deməkdir və o iki qismə bölünür. Ənəul əvvəl əl-istəanətü bi şeyin lə yəqdir aleyhi illə Allah fə hədə sarfuhu li qeyrilləhi şirkun mən istəana bi qeyrilləhi fi şeyin lə yəqdir aleyhi illə Allah fə innəu qad əşrəkə li ənəu sarfə növən min ənval ibadə li qeyrilləhi əzzə və cəllə. Birinci növ istəana kömək istəmək odur ki, o Allahdan qeyrisindən kömək istəmək o işlərdə ki, o işə yalnız Allah qadirdir. Və bu iş və bu cür köməyi hansı ki, onu ancaq Allah edə bilər, onu Allahdan qeyrisindən sərf etmək böyük şirkdir. Ona görə kim Allahdan qeyrisindən kömək istəyirsə, hansı ki, o işi ancaq Allah edə bilər, o köməyi ancaq Allah edə bilər. Artıq o insan Allahdan qeyrisindən istədikdə Allaha böyük şirk qoşmuş olur. Çünki o, ibadətin növlərindən olan birisini, istəanəni Allahdan qeyrisinə edir. Ənəu əl-thəni əl-istəanətü fīmə yəqdir aleyhil məxluq, fəəntə təstəinu bəhədin ən yəbniyə ma'akəl cidər, əv ən yəhmilə ma'akə mətə'akə, əv ən yu'inəkə aləl mətlubin mubah. مباح كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان İkinci növ istəanə, ikinci növ kömək istəmək odur ki, o da məxluqdan kömək istəməkdir. O işlərdə ki, məxluq ona qadirdir. Məxluq ona qadirdir. Məxluq ona eləyə bilər. Məsəl üçün, sən kimdənsə kömək istəyirsən ki, sənə divara tikməkdə kömək eləsin. Və yaxud sənin malları daşımaqda kömək eləsin. Və hansısa dünyavi bir işdə sənə kömək eləmək istəyirsən kimdənsə. Və bu qadağan deyil və bu şirk də deyil. Çünki bunu elə Allah Teala özü buyurub ki, bu işləri eləməkdə. Çünki Allah Teala buyurur ki, "Və təavunu al-birri və təqva." Yaxşı və yaxşı işlərdə və təqva oluna biləcək, təqva sayıla biləcək işlərdə bir-birinizə yardım edin, bir-birinizə kömək edin və günah və düşmənçilik işlərdə bir-birinizə yardımlaşmayın. فَالْاِسْتَعَانَةُ فِي الْأُمُورُ الْعَادِيَّةِ الَّتِي يَقْدِرَ عَلَيْهَا النَّاسِ هذا النوع لا بأس فيه لأنه من التعاون على البر والتقوى وقال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه وهو kömək etmək adi işlərdə, adi dünyəvi işlərdə bir insanın digər insana kömək etməsi, hansı ki o işi o insan qadirdir, bacarır, bu işdə heç bir problem yoxdur. Çünki bu İnsanların digərinin digərinə sadəcə adət olunan dünyəvi işlərə kömək etməsidir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu barədə buyuraraq deyib ki: "Vallahu fi aunil abdi ma dama al abdu fi auni akhihi." Allah təala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Allah o qulun yardımında daim duracaq, daim o qula kömək edəcək. O qul ki o da daim öz qardaşının köməyində durur." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allah Teala o qula, o insana kömək edəcək, nə qədər ki o insan öz qardaşına kömək edirsə, öz qardaşının yardımında durursa, bir o qədər də Allah subhanahu və təala o qula kömək edəcək. Əmmə listəəntu bil məxluq fi şeyin la yaqdiru alayhi illa Allah mislu cəlbir rizqi və daf'id darar fa hada la yakunu illa lillah kana kalistəəntu bil amwad wal istəəntu bil cin və şeyatin wal istəəntu bil ghaibin və hum la yesmaunaka tahtifu bi asmaihim hada şirkun akbar lianaka tastəinu biman la yaqdiru ala i'anatika. O ki qaldı məxluqdan kömək istəmək, o işlərdə ki o işlərə yalnız Allah qadirdir, Allah verə bilər. Məsələn, ruzi istəmək kimi, zərəri aradan qaldırmaq kimi, şək yoxdur ki, bu işləri ancaq Allah eləyə bilər. Necə ki, günümüzdə bəzi insanlar ölülərdən, daşlardan, ağaclardan, cinlərdən, şeytanlardan, əskilərdən kömək istəyir və yaxud qeybdə olan insanlardan kömək istəyir və onların adlarını çəkir, onlara yalvarır, onları çağırır. Şək yoxdur ki, bunlar hamısı böyük şirkdir və bu Allahın qadir olduğu şeyi məxluqdan istəməkdir. Və qavluhu tə'alə İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstə'in. İyyəkə nə'budu hədə fi təqdimul mə'mul ələl əmil. Əl-mə'mul İyyəkə fi məhəl nəsbin və nə'budu hədə vəl əmil əl-ləzi nəsəbə İyyəkə və təqdimul mə'mul ələl əmil tufidu əl-həsra. Və Allah tə'alə ayədə buyurdu ki, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'in. Hansı ki, bu ayə dəlildir ki, kömək istəmək yalnız Allah olur. Və biz bu ayəyə baxdıqda, görürük ki, bu ayədə, bəzi yer dəyişmələr var. Ərəb dilində və s. bütün dillərdə də, həmsinin Azərbaycan dilində də belədir ki, birinci feil gəlir, sonra feilin təsir etdiyi isim gəlir. Bu bütün dillərdə belədir, həmsinin ərəb dilində də belədir. Birinci feil gəlir, sonra feilin təsir etdiyi isim gəlir. Lakin, və biz bu ayə baxanda görürük ki, İyyəkə nə'budu. Nə'budu feildir. İyyəkə isə feilin təsir etdiyi isimdir. Lakin burada biz dəyişiklik görürük. Burada görürük ki, isim feildən önə keçib. Amma dilin qaydası budur ki, feilin təsir etdiyi isim feildən sonra olmalıdır. Amma burada görürük ki, İyyəkə nə'budu. Feilin önündədir. Nəbudu feildir. Feilin önündən keçir. Amma əslində qabaqda olmalıdır. Feilin qabağında olmalıdır. Və bu, ərəb dilinin bəlağət qaydalarındandır. Elə ərəb dilinin öz qaydalarındandır ki, bəzən feilin təsir edə biləcəyi isim feilin önünə keçir. Və önünə keçdikdə də məna dəyişir. Məna o səviyyə, o cür dəyişir ki, ayədə söhbət nədən gedirsə, o işin qətiyyən kəsin şəkildə bu cür olmasına dəlat edir. Ayəyə baxdıqda, ayə nədən danışır? İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstə'in. Hətta tərcümə edəndə də ayəni Azərbaycan dilinə bu cür tərcümə edir. Deyir ki, yalnız sənə ibadət edirik. Yalnız səndən kömək istəyirik. O, yalnızlığı ifadə eləyən, hansı ki öz dilimizə çevirəndə deyir ki, yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək istəyirik. O, yalnızlığı ifadə eləyən feilin önündə gələn ismin feilin önünə keçməsidir. Qayda dedi ki, bütün dillərdə Azərbaycan dilində dəyildi. Feil, sonra feilin təsir etdiyi isim gəlir. Ərəb dilində dəyildi. Lakin Ərəb dilinin bəlağat qaydasına görə bəzən feilin təsir etdiyi isim feilin önünə keçir. Necə bu Fatihə surəsi 4-cü ayədə kimi İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstə'in. İyyəkə feilin təsir etdiyi isimdir. Feilin önünə keçib feil nə'bududur. Və həmsini və iyyəkə nəstə'in. Burada da həmsini. Və bu da bu qayda nədən ötəridir? Bu qayda məsələnin kəsinliyini və qətiliyini bildirməkdən ötəridir. Ayədə Allaha ibadət etmək və Allahdan kömək istəməkdən gedir söhbət. Bu isimlərin də feilin önünə keçməsi ayədə onu ifadə edir ki, yəni kəsin şəkildə, qəti şəkildə Allahdan qeyrisinə ibadət etmək olmaz, Allahdan qeyrisindən kömək istəmək olmaz o işlərdə ki, onu ancaq Allah edə bilər. Ayə bunu ifadə edir. Ayədəki isimlərin feilinin önünə keçməsinin mənası bax budur. Və sonra müəllif rahimehullah istəadənin ibadət olmasından danışır və buna da dəlil gətirək deyir ki, və dəlilü istəadədə qovlu tealə qul əudu bi rabbil fələqə. Və müəllif buyurur ki, İstəadənin ibadət olmasına dair dəlil Allah-u Teala'nın ayəsi, Fələq surəsi 1-ci ayə. Allah subhanə və tealə Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə buyurur, deyir ki, de, sığınıram süb çağının Rəbbinə. Qul əudu bi Rabbil fələq. De, sığınıram süb çağının Rəbbinə. Əl-istəadətu. Baxaq görək, istəadə nə deməkdir? Əl-istə'adətu tələbul ilticəy ilə mən yəmnəukə min məhdurin təxafuhu min əcli ən yədfə ənkə həzə şeyə hədihi hiyyəl istə'adətu. İstə'adə sözünün mənası odur ki, qorxduğun bir şeyi dəf etmək üçün kiməsə sığınmaq və kimdənsə kömək istəmək deməkdir. İstəadə sözün mənası qorxduğun bir şeyi dəf etməkdən ötəri, onun qarşısını almaqdan ötəri, kimdənsə kömək istəyib ona sığınmaq deməkdir. İstəadə sözün mənası budur. Vəl istəadətu nəvun min ənval ibadəllə yəcuzə ən təstəinə bi qeyri illə əzə və cəllə fəmən istəadə bi qabrın əv bi vəthənin əv bi eyi şeyin qeyri illə əzə və cəllə fəinnəhu yəkunu müşrikən əşşirkəl əkbar. İstəadə ibadətin növlərindəndir. Onu Allahdan qeyrisinə eləmək olmaz. Allahdan qeyrisindən kömək istəmək olmaz. Kim Allahdan qeyrisindən, qəbirdən, daşdan, ağacdan, bütdən, istənilən şeydən kömək istəsə, artıq o müşrik olur, Allaha böyük şərik qoşmuş sayılır. Və qalə ta'alə və ənəhu kənə ricalun minəl insi yaudunə bi ricalin minəl cinni fəzəduhum rəhəqə. Və Allah ta'ala Qur'an-ı Kerimdə buyuraraq deyir ki, Cin surəsi 6-cı ayda Allah tərəf buyurur ki, insanlardan elələri var ki, cinlərdən kömək istəyirlər, və bu isə cinlərin azğınlığını artırır. Allah tərəf buyurur ki, insanlardan elələri var ki, cinlərdən kömək istəyirlər və onların da cinlərdən kömək istəməsi onların azğınlığını artırır. كان العرب في جاهليتهم إذا نزلوا في مكان من الأرض يقول أحدهم أعوذ بسيد هذا الواضي أي كبير الجن يستعيذ به من شر سفهاء قومه. Və ərəblərdə belə bir adət var idi. Onlar səfərə çıxdıqda, harasa getdikdə, dincəlmək üçün hansı bir səhrada və ya hansı bir yerdə, vadidə məskunlaşırdılar və məskunlaşdığı zaman çıxırdılar həmin sahəyə, deyirdilər ki, bu vadinin, bu yerin cinlərdən olan ağasına sığınırıq. Bu vadinin, bu yerin, bu məkanın cinlərdən olan ağasına sığınırıq. Yəni, qəsdləri o idi ki, bu sözdən deyirlər ki, bu vadinin, bu yerin cinlərdən olan ağasına sığınırıq. Yəni, cinlərdən olan səfehlər onlara zərər törətməsin. O ağadan kömək istəyirlər ki, cinlərdən olan səfehlər, alçaqlar onlara zərər törətməsin. Fəqal Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem مبتلا لذلك ومينا ومبينا لما يشرع بدله من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəldikdən sonra bu işin batıl olduğunu bildirdi və bu işi çox gözəl bir sözlərlə əvəz edərək bildirdi ki, belə deməyin, əksinə belə deyin. Və bildirdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, sizlərdən biri səfərə çıxdıqda haradasa gecələmək üçün haradasa yerləşərsə, haradasa qalarsa, belə desin, sığınıram Allahın tam kəlmələrinə, yaratdığı hər bir şeyin şərindən Allahın tam kəlmələrinə sığınıram. Yaratdığı hər bir şeyin şərindən Allahın tam kəlmələrinə sığıram. Və buyurdu ki, kimdir belə desə, o oradan səfər edib, oradan çıxıb gedənə kimi ona heç bir zərər toxunmaz. Həzə huvəl bədilu sahi vəl istəadətü bi kəlməti illəhi təəmməti bədələl minəl istəadətü bil cin. Qalə tealə kul əudu bi rəbbil fələq. Və bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tərəfindən ümməti olan gözəl bir nəsiyyət idi, şirki tohidlə əbəz etməsi idi. Və Allah Teala da Quran-ı Kerimdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'e buyuraraq deyib ki, Qul əudu bi rəbbil fələq. De ki, mən sübh çağının Rəbbinə sığınıram. Əl-fələq huva subh və rəbbul fələq. Huva Allah subhanahu ve teala kəmə qalə teala fəliqul isbəh. Ey, muzhiru nuri subhi fi zilləmil leyli. Mən illəzi yəqdirə alə həzə illə Allah subhanahu ve teala. Fələq sözünün mənası sübh deməkdir. Sübh deməkdir, sübh çağı deməkdir. Və necə ki, Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə də buyurur, Ən'am surəsi 96-cı ayda altı buyurur ki, Fəliqul isbəh. Allah sübh çağını doğuran, sübh çağını çıxardan, yəni sübhü açan, sübhü açandır. Yəni, Fəliqul isbəh sözünün mənası yəni odur ki, yəni, sübh çağının nurlarını çıxardaraq gecəni aradan qaldıran deməkdir. Və bu işə qadir olan kimdir? Allah Teala. Əudu bi Rəbbil fələq. Ey, Rabbi subhi idə əsbəhə. Əl-məlik əl-mutəsərrif. Fihi əl-qadir aleyh. Və Allah Teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Qul əudu bi Rəbbil fələq. Dey, sığınıram sübhün. Sübh çağının Rəbbinə. Yəni, sübh çıxdığı vaxt və sübhü idarə edən və sübhün çıxmasına qadir olan kəsə sığınıram, de. Min şərri mə xaləq. Hədə yəşmülü şərra cəmiyəl məxluqat. Yəstəidu billəhi min şərri cəmiyəl məxluqat. فهذا يكفيك عن كل استعادة أو تعوذ مما يفعله الناس. Və bu ayədən sonra Allah Teala buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem desin ki, min şərri mə xaləq. Qul əudu bi rəbbil fələq, min şərri mə xaləq. De ki, mən sığınıram sübh çağının Rəbbinə, min şərri mə xaləq. yaratdığı hər bir şeyin şərindən sığınıram sübh çağının Rəbbinə. Və bu hər bir və bu ayədə söhbəti gedən min şərr mə xalaq yaratdığı hər bir şeyin şərindən sığınıram Allaha. Buradakı şər sözündən qəsd şər sayılə biləcək bütün şeylər nəzərə tutulur. Və bu ayədə Allah Taala öyrədir ki, şər sayılə biləcək bütün şeylərdən Allaha sığınsın. Və bu da sənin bugünkü günümüzdə insanların özlərindən ixtira elədikləri çoxlu sayda olan qondardıqları sığınmaqdan ötəri qondardıqları sözlərin zikirlərin tərk etməsini sənə göstərir və bunu etməyin bu surədəki Allah Taala'nın bu surədə bildirdiyini etməyin sənə insanların özlərindən qondardığı şeylərdən kifayətdir. Və min şərri qasiqin izə vəqab. Və Allah Taala buyurdu ki: "Qul əuzu bi rəbbil fəlaq min şərri mə xalaq və min şərri qasiqin izə vəqab." De ki, mən sübh çağının Rəbbinə sığınıram, yaratdığı hər bir şeyin şərindən və gecənin zülmətində baş verə biləcək şərdən. Gecənin zülmətində baş verə biləcək şərdən də sığınıram. Əl-qasiq huva zəlləmul-leyl. Qasiq sözünün mənası gecə zülməti deməkdir. Ləənnə zəlləmul-leyl təxrucu fil vuhuş və sibə fəəntə təqavu fi xatarın təstəidu billəh min şərri hədə zəlləm və məhtəhtəhu min hədihil müəddiyyət. Gecənin şərindən nəyə görə Allah Taala bu surədə əmr edir ki, sığınsın Allaha? Çünki gecə vəhşi heyvanların, yırtıcı heyvanların, oğruların çıxdığı bir vaxtdır və çoxlu əziyyətli, şərli şeylərin baş verdiyi bir vaxtdır, bir zamandır, bir məkandır və ona görə də Allah Taala ondan sığınmağı əmr edir. Bildirir. Və min şərrin nəfəssati fil uqad və həmçinin Allah Taala sığınması başqa bir şeylər də buyurdu. Dedi ki: "Və min şərrin nəfəssati fil uqad." Düyünlərə üfürən qadınların şərindən də. Bildirdi ki, düyünlərə üfürən qadınların şərindən də sığınıram. "Və hiyə səvahir təstəidu billahi minə sihri və əhlihi liənnə sihrə şərrun azim." Yəni bu ayədə gedən söhbət düyünlərə üfürənlərin də şərindən, yəni sehr edənlərin şərindən. Və min şərri həsidin izə həsədə və həmsinə Allah Taala sığınılması başqa bir kəsləri də buyurdu ki, onlara da sığınmaq lazımdır. Allah Taala buyurur ki, və min şərri həsidin izə həsədə və həmsinə həsəd edənin şərindən də sığınıram. Əl-həsid huvəl-lədi yətəmənnə zəvalə ni'məti anəl-ğeyri izə rəa alə əhədin نعمةً فإنه يغتاظ ويتمنى زوال هذه النعمة حسداً وبغياً والعياذ بالله وهو من أعظم الخصال المذمومة لأن فيه اعتراضاً على الله وفيه إساءة إلى الخلق حسد إذن كمدي بحسد ندي حسد إذن أو كستكي حسد إذن إنسان أو كستكي أو Başqa insandan neymətin izal olmasını, neymətin getməsini, itməsini istəyəndir. Həsəd edən kəs budur. Başqa bir adam da Allahın ona verdiyi bir neyməti gördükdə xoşlanmaz və istəyər ki, o neymət ondan içsin. Həsəd ucbatından istəyər ki, o neymət ondan içsin, getsin. Və bu da insanda baş verə biləcək ən məzəmmətlənən, ən pislənən bir xislətdir, həsəd. Çünki həsəd edən insan Allaha qarşı etiraz etmiş və məxluqa qarşı pislik etmiş sayılır. Allaha qarşı etiraz etmiş ona görə sayılır ki, başqasında o nemət olduğuna görə qəzəblənir. Nəyə görə qəzəblənir? Çünki onda yoxdur ona görə. Bununla Allaha etiraz edir. Onun itməsinə görə də, o nemətin batmasına, xarab olmasına görə istəməsi də məxluqa qarşı edilən pislikdir. وَيَدْخُلُ فِيهِ الْعَعِنِ الَّذِي يُصِيبُ بِنَظْرَتِهِ لِأَنَّ الْإِصَابَةَ بِالْعَيْنُ مِنَ الْحَسَدِ فأن تستعيذ بالله من هذه الشرور. Ve hemsini hasat eden insana da aitti kim? Yani bu da hasat eden insanların sınıfındadır. Gözü olan insan. O kəs ki, onun gözü var. Gözü dəyir. Ve o insan gözü var, gözü dəyir. Çünkü gözün dəyməsi əlamətdir ki, insanda hasat var. Çünkü gözün dəyməsi əlamətdir ki, insanda hasat var. Ve bu ayədə də sən deyəndə ki, وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ Bütün bunlardan Allah'a sığınmış sayılırsan. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْاِسْتَعَادَةَ اِبَادَةٌ لَا يَجُوزُ أَنْ تَصْرِفَ لِغَيْرِ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعِذْ بِالْمَخْلُوقِ وَمَنْ اِسْتَعَادَ بِالْمَخْلُوقِ فَقَدْ أَشْرَكَ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالنَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَإِذَا اِسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ Ve bu ayədə bize onu gösterir ki, İstiazə ibadətdir, onu Allahdan qeyrisini etmək olmaz, onu məxluqa yönətmək olmaz. Kim məxluqdan kömək istəyərsə, artıq Allaha ortaq qoşmuş, o məxluqu Allaha ortaq qoşmuş sayılar. Ona görə də Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Abbas'a buyuraraq deyir ki, kömək istədikdə Allahdan kömək istə. Və sonra müəllif həmçinin istiazənin ibadət olmasına dair Nəs surəsindən də dəlil gətirərək buyurur ki, Və qovlu ta'ala qul əudu bi rəbbin nəs. Və Allah tərəb buyurur ki, deyə, sığınıram insanların Rəbbinə. Və fi qovlu ta'ala qul əudu bi rəbbin nəs, məlikin nəs, iləhin nəs, min şərəl vəsvasil xannəs, əlləzi yuvasfisu fi sudurin nəs, minəl cinnəti və nəs. Əmər Allah subhanə və tə'alə bil istəadə bi rəbbin nəs, məlikin nəs, iləhin nəs, hədihi kulluha əsmaun və sifatun lilləhi əzə və cəllə və fihə anvaat təvhid thələfə, təvhid rububiyyə və təvhid uluhiyyə və təvhid əsmə və sifat. Və bu ayələrdə, hansı ki, müəllif bu ayələri, bu ayəni gətirməklə istiadənin ibadət olmasını bildirdi. Bu ayələrdə başqa bir faydalar da var. Hansı ki, bu ayələr budur. Allah tərəf budur ki, Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə de, sığınıram insanların Rəbbinə, insanların məlikinə, yəni insanların sahibinə, insanların ilahına sığınıram və vəsvəsə verən şeytandan sığınıram. Hansı ki, o insanlara vəsvəsə verir. Minəl cinnəti və nəs. Və o vəsvəsə verən cinlərdən də olur və yaxud insanlardan da olur. Və bu ayədə Allah Teala insanların Rəbbindən, insanların malikindən kömək istəməyi əmr edir. Və bunlar hamısı Allah Teala'nın adlarındandır. Əl-İləh, Məlik, Rab. Bunlar hamısı Allahın adlarındandır. Allahın isimlərindən, sifətlərindəndir. Və həmçinin bu ayədə, bu surədə tövhidin 3 qismə bölünməsinə dəlil var. Biz bilirik ki, tövhid 3 qismə bölünür. Tövhid-i rububiyyə, tövhid-i uluhiyyə və tövhid-i əsmə və sifət. Və bu ayədə də tövhidin 3 qismə bölünməsini görürük. Qul əudu bi rəbbin nəs Qul əudu bi rəbbin nəs dəlildir tövhid-i rububiyyəyə. Məlikin nəs dəlildir əsmə və sifətə, əsmə və sifət tövhidin olmasında. İləhin nəs insanların ilahi, insanların məbudu, ibadət etdiyi. Bu da dəlildir uluhiyyət tövhidinin olmasına. İstəiz billah bi hədil əsmə və sifət, istəiz billah min şərəl vəsvas, huvə şeytan. Və bu isimlərlə, bu adlarla, bu sifətlərlə Allahdan kömək istə və vəsvəsə verən şeytandan Allaha sığın bu adlarla. الوسواس هذا اسم من أسماء الشيطان لأنه يوسوس للإنسان ويخيل إليه ويشغله من أجل أن يلقي في قلبه الرعب والتردد والحيرة في أموره خصوصا في أمر العبادة. فإن الشيطان يوسوس للإنسان في العبادة حتى يلبس عليه صلاته وعبادته، ثم ينتهي به الأمر إلى أن يخرج من الصلاة ويعتقد أنها بطلت، أو يصلي ثم يعتقد أنه على غير وضوء، أو أنه ما قام لكذا، أو أنه ما فعل كذا، يصبح في وسواس ولا يطمئن إلى عبادته. فدي شيطان وسوس veren شيطان الوسواس. الوسواس şeytanın adlarından biridir. Elvasvas şeytanın adlarından biridir. Ve o Elvasvas şeytanın adlarından biridir. İnsanların kalbine vesvese saldığına göre bu ad alıp ve onun işi insanların kalbine korku salmak, tereddüt salmaktır. Xüsusən insanlar ibadetleri zamanı onların kalplerine korku ve tereddüt salır ki etdiyiniz ibadet naqis oldu, kamil olmadı. Xüsusən insan namaz qıldıqda ona vəsvəsə verir ki, dəstəmazı düz almamsan, rukunu düz etmədin, əməlləri xuşus edirsən və s. rukunları yerinə yetirmirsən və bu vəsvəsələri o qədər çoxalır, o qədər çoxalır ki, artıq insan namaz içində onun şeytanı onu məşğul etdiyi şeylərə baş verir və heç namazdan da mütməyin olmur, heç bir namazdan da ləzzət ala bilmir. Allah Celle ve Ala a'tana ed-dawa li hada al-khatar ve zalika bi an nesta'ida billahi min şerri hada al-waswas. Ve Allah Subhanahu ve Taala bizə böyük fürsət verib, bizə böyük imkan verib ki, bu qorxulu hadisədən qurtaraq və bunu aradan qaldırmaq üçün bizə dərman verib ki, biz bu vəsvəsə verən şeytanın şərindən Allah'a sığınaq. Əl-xannəs əl-ləzi yətəxalləfu və yəbtə'idu fəhvə yuvəsvisu idə qafəltə ən zikrillə və yəxnisu yətəəxxəru idə zəkərtə Allah əzə və cəllə fəhvə vəsvəsun mələ qafləti وَخَنَّاسٌ عِنْدَ ذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ. Ve müellif buyurdu ki, مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. Vesvese veren xannesin şerrinden. Xannes. Xannes bu hemsinin şeytanın vesfidir. Şeytanın vesfidir. O da o demektir ki, xannes sözünün mənası geriyə qalmaq, dala çəkilmək, dala çəkilən deməkdir. Geriyə qalan, dala çəkilən deməkdir. Və nə vaxt ki insan, nə vaxt ki insan Allahın zikrindən qafil olur, Allaha zikr etmir, qafildə olur, şeytan ona vəsvəsə verir, vəsvəsə verir və o vaxt ki insan Allaha zikr edir, Allaha anır, o ondan uzaq olur, ondan uzaq durur. Deməli, insan qafil olduqda şeytan ona qarşı vəsvəs olur və insan zikr etdikdə isə şeytan xannəs olur, yəni ondan uzaq durur, ondan uzaq qaçır. Və sonra Allah tərəf olur ki, əllədi yuvasfüsü fi sudurin nəs minəl cinnəti vən nəs. Və Allah tərəf olur ki, o şeytan ki, yuvasfüsü fi sudurin nəs, insanların qəlbinə vəsvəsə verir. Minəl cinnəti və nəs. Cinlərdən və insanlardan da olur. Kənəl mə'nə və Allah ələm ənəhu hünəkə müvəsfisunə minəl cinni və minəl insi yüvəsfisunə linnəs. Yətunə nəsə və yüşəkkikunəhum. Fəkəmə ənə lil cinni şəyatinu يوسوسون فكذلك للإنس الشياطين يوسوسون فأنت تستعيذ بالله من شر من شر القبيلين. Və buradakı məna Hansı ki Allah Teala buyurur ki, əllədir o şeytan ki, insanların qəlbinə vəsvəsə verir, o cinlərdən də olur, insanlardan da olur. Sanki məna budur ki, vəsvəsə verənlər cinlərdən də olurlar, insanlardan da olurlar. Yəni, o şeytanlar cinlərdən də olurlar, insanlardan da olurlar. Və gəlirlər insanların yanına, insanları cür-bəcür şeylərlə şəkkə, şübhəyə salırlar. Və məna sanki buna dəlalət edir ki, şeytan insanlardan da və cinlərdən də olur və bu ayənində Allah Teala sənə hər iki qəbilədən sığınmağı göstərir. Və lihədə yəqul Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm mə təəvvədə mutəəvvədən bi mislihimə ey hətini surətini fəyənbəğlil muslimən yəqrahumə fi abdarı salavat və yukərriruhumə və yəqrahumə əndə nubmi mə ayətəl kursi və surətəl ixlas. Və ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu iki surəyə, Nas-lə Fələq surəsinə demişdi ki, bu iki surə kimi insan heç vaxt başqa bir şeylə Allaha sığınamaz. Bu iki surə ilə insan, bu iki surədən başqa bir şeylə insan Allaha heç nə ilə sığına bilməz. Yəni, Peyğəmbər demək istəyir ki, yəni, insanın Allaha sığına biləcəyi ən güclü şeylər, ən qüvvətli vasitələr bu iki surədir. Və ona görə də gərəkir ki, müsəlman hər bir namazın sonlarında bu surələri oxusun, onları təkrarləsin yatanda ayət-ül kursi ilə və ixlas surəsi ilə bərabər. وَيَقْرَوْا آيَةَ الْكُرْسِي وَسُورَةَ الْإِخْلَاسِ وَالْمُعَوَّذَتَيْنِ يَقْرَوْهُمَا دُبُرَ كُلُّ صَلَاةٍ وَيُكَرِّرُهُمَا ثَلَاثًا بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ وَكَذَلِكَ يَقْرَؤُهُمَا عِنْدَ النَّوْمِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَبْتَعِدَ عَنْهُ الشَّيْطَانُ فَلَا يَكْثُرُ عَلَيْهِ نَوْمُهُ وَيَزْعِجُهُ بِالْأَحْلَامِ. Və müsəlmana gərəkir ki, ayət-ül kursini, İxlas surəsini və Nas-Fələq surəsini oxusun, hər bir namazdan sonra bunları 3 dəfə oxusun və hər bir namazdan sonra bunları oxusun, həmsini Məğrib və Fəcr namazlarından sonra hərəsini 3 dəfə oxusun, yatar ikən oxusun ki, şeytan ondan uzaq dursun, onun yuxusunu qarışdırmasın, yatar ikən ona əziyyət verməsin. Əşəd min hətəyni surətəyni ənnə allaha əmərə bil istəadəti bihi vəhtəhu fədəllə alə ənnəl istəadəti bi qeyrihi minəl cinni əv minəl insi əv min eyyi məxluqin ənnəhu la yəcuzu ləənnə nəvə min ənvəl ibadəti. Xulasə budur ki, bu ayələrdən danışdığımız məsələyə aid olan dəlil yeri olur ki, Allah Teala bu surənin ayələrində yalnız özündən kömək istəməsini əmr etdi və bu da ona işarədir ki, Allahdan qeyrisindən kömək istəmək olmaz, Allahdan qeyrisindən cindən, insandan, hər hansı bir məxluqdan kömək istəmək olmaz, çünki istəadətu ibadətin növlərindəndir. Və sonra müəllif rahimahullah, ibadətin başqa növündən danışaraq buyurur ki, Əl-istəğatətu və sonra istəğasənin ibadət olmasına dair dəlil gətirərək müəllif buyurur ki, və dəlil istəğasəti iz təstəğitunə rabbəkum fəstəcəbə ləkum. Və müəllif deyir ki, istəğasənin dəlil olmasına dair dəlil Allah Teala'nın Ənfəl surəsi 9-cu ayəsi Allah Teala buyurur ki, bir zaman siz Rəbbinizdən kömək istədiniz və o da sizə cavab verdi. Və o da sizə kömək etdi. İstiğatə nə deməkdir? Əl-istiğatə hiyə nəvun min ənval ibadəti və hiyə taləbul qovsi və hiyə lə təkunu illə əndə şiddəti. Və idə vəqəl insanı fi şiddəti fənnə yətləbul qovsi min Allah və nəcəti min həzihi şiddəti. İstiğatə sözünün mənası odur ki, istiğatə ibadət növlərindən biridir, kömək istəmək deməkdir, havaq çətin anda. çətin anda Allahdan kömək istəmək, çətin anda kömək istəmək deməkdir. İstiğasa kömək istəmək demək ki, kömək istəmək deməkdir. Lakin bir qeydlə ki, istiğasa çətin anlarda istənilən köməyin adıdır. وَالْاِسْتَغَاثَةُ عَلَى نَوْعِينَ İstiğasa iki qismə bölünür. النوع الأول الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل وهذا شرك فمن استغاث بغير الله من جن أو إنس أو غائبين أو أموات فإن هذا شرك بالله عز وجل Birinci növ istiğasadır ki, məxluqdan kömək istəmək, məxluqdan istiğasə eləmək. O işlərdə ki, bu işə yalnız Allah qadirdir. Bu zaman belə edən insan Allah şərik qoşmuş olur. Ona görə kim Allahdan qeyrisindən, qəbirdən, cindən, insandan, ölülərdən, qeybdə olmuş insanlardan istiğas eləyirsə, yəni kömək istəyirsə, o artıq Allaha böyük şirk qoşmuş olur. İkinci qisim istiğasənin, kömək istəməyin, şiddət zamanında, çətin anlarda kömək istəməyin İkinci qism odur ki, ən-nəvr-i thəni, əl-istiğatı bil-məxluqil hadiril hiyyi fīmə yəqdir aleyhi həzə cəiz, qaləllahu ta'alə fī qissəti Musə, fəstəğasəhu ləzi min şiətihi aləl-ləzi min əduvvihi. İkinci qism odur ki, istiğasənin, şiddət zamanında kömək istəməyin ikinci qism odur ki, o da qadir olan, diri olan, Məxluqdan kömək istəmək. Nə ki, kömək istəmirsən, o iş o qadirdir, diridir, sağdır. Belə bir kəsdən kömək istəmək, bu caizdir, şirk deyil. Və buna da dəlilimiz, Qasas surəsi 15-ci ayda Allah təala buyur ki, فَاسْتَغَاثَهُ الَّذ۪ي مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذ۪ي مِنْ عَدُوِّهِ Söhbət ayədə Musa aleyhissalamla qifti arasında baş verən mübahisədən gedir. O zaman ki, Musa aleyhissalam görür ki, qibti bir Misirli əskər Bəni İsraildən birisini döyür. Və Bəni İsraildən olan birisi Musanı gördükdə Musadan kömək istəyir qibtin əleyhinə. Və Musa aleyhissalam da qibtiyə vurur və vurmaq nəticəsində də qibti ölür. Və o barədə də Allah Teala həmin o qissə barəsində buyurur ki, فَاسْتَغَاثَ الَّذِ مِنْ شِيْعَتِهِ Musanın tərəfdarlarından olan birisi Musanın düşməninin əleyhinə kömək istədi. Musanın tərəfdarlarından olan biri Musadan düşməninin əleyhinə kömək istədi. Bu ayədən də biz görürük ki, kömək istəmək o işlərdə ki, məxluq ona qadirdir və o məxluq diridir, sağdır, onu eləyə bilər bu işlər Nədir? Şirk deyil. Və sonra müəllif rahiməhullah qurban kəsməyin ibadət olmasını bildirdi. İbadət olmasını deyir və buna dəlil gətirək deyir ki, Və dəlilü zəbhi qovlu ta'alə qul inna salati və nusuki və məhiyyəyə və məməti lilləhi rabbil ələmin və minə sünədə lə'an Allah mən zəbəhəli qeyrilləh. Və müəllif deyir ki, qurbanın ibadət olmasına dair dəlil Allah Teala'nın ayəsi. Allah Teala buyurur ki, de, həqiqətən mənim namazım, kəsdiyim qurban, yaşamağım və ölməyim aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Və hədisdə də sabit olmuşdur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdi ki, Allah Allahdan qeyrisinə qurban kəsənə lənət eləsin. Ədəbhu alə ərbəti əqsəmin Qurban kəsmək 4 qismə bölünür. Yəni, insanın şəriətdə kəsməyə icazə verilməsi olan heyvanlar 4 qismə görə kəsilir. 4 səbəbə görə kəsilir. 4 cür kəsilir. 5-ci qism yoxdur. Bundan o tərəfə çıxmır. Əl-əvvəl, birincisi. الذبح على وجه التقرب والتعظيم لأحد ما وهذا لا يجوز إلا لله عز وجل لأنه من العبادة المالية، فلا يجوز الذبح للجن ولا للشياطين ولا للملوك ولا الرؤساء تعظيما لهم، لأن هذه عبادة لا تجوز إلا لله عز وجل. Qurban, yəni heyvan kəsməyin birinci qismi, birinci növü odur ki, hər hansı bir kəsə yaxınlaşmaq, ona ibadət etmək məqsədi ilə kəsmək. Və bu da yalnız aləmlərin Rəbbi olan Allah üçün ola bilər, Allahdan qeyr üçün ola bilməz. Çünki bu, malla əlaqəli olan ibadət növüdür və ona görə də cinlərə, şeytanlara, padşahlara, rəislərə, bunlar üçün qurban kəsmək olmaz, çünki bu ibadətdir, ibadəti də yalnız aləmlərin Rəbbi olan Allaha etmək olar. وَالَّذِينَ يَذْبَحُونَ لِلْجِنِّ اَوْ مِنْ اَجْلِ السَّلَامَةِ مِنْ شَرِّهِمْ اَوْ مِنْ اَجْلِ الشِّفَاءِ الْمَرْضَى كَمَا يَفْعَلُ الْكُهَّانُ وَالْمُنَجِّمُونَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الْعِلَاجَ وَيَقُولُ لِلنَّاسِ اِذْبَحُوا كَذَا لِأَجْلِ الشِّفَاءِ مَرِيدِكُمْ ولا تذكر اسم الله عليه هذا شرك اكبر مخرج من المله. O kəslər ki cinlərə qurban kəsirlər, onların şərlərindən salamat qalmaq üçün və yaxud xəstələri şəfa tapmaqdan ötəri, belə edənlər Allaha böyük şərik qoşmuş olurlar, Allaha ortaq qoşmuş, tay qoşmuş olurlar. Necə ki bəzi kahinlər və münəccimlər, hansılar ki, insanlara belə deyirlər. Deyirlər ki, qurban kəsin, qurban kəsin xəstələrinizin şəfa tapması üçün və kəsdiyiniz zaman üzərində Allahın adını çəkməyin. Və şək yoxdur ki, bu cür əməl və bu əməli yerinə yetirmək böyük şirkdir, insanı dindən çıxardır. وَهَذَا الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مُحَذِّرًا مَنْ فَعَلَهُ لِغَيْرِ اللَّهِ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَالَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اَيْ اِذْبَحْ لِرَبِّكَ. Və Allah Teala bu əməli qadağan edərək, çəkindirərək bildirib ki, ayədə de, ey Muhammed, həqiqətən mənim qıldığım namaz, kəsdiyim qurban, həyatda yaşamağım və ölməyim aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Və başqa ayda Allah Teala buyurur ki, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs. Bu birinci qism, qurban kəsməyin birinci qismidir. Hansı ki, biz buna toxunduq. Əl-thəni, ikinci odur ki, Əd-dəbhu min əclil əqlil ləhmi hədələ bəsə bihi liənnəmə ذبح من أجل التقرب والتعظيم لأحد لأنه ما ذبح من أجل التقرب والتعظيم لأحد وإنما ذبح للحاجة لحاجة والأكل منه فهذا لا بأس به لأنه ليس نوع من أنواع من العبادة ويذبح لبيع اللحم. İkinci qism odur ki, məsəl üçün insanın əti yemək məqsədi ilə kəsmək. Üçün inək, camış, qoyun, keçi və s. heyvanı kəsir ətini yemək məqsədi ilə. Və bu işdə heç bir işgəl, heç bir problem yoxdur, heç bir qadağan yoxdur. Əksinə, bu tələb olunan şeydir. Bu şirk də deyil. Çünki bu təzim əlaməti olaraq kiməsə kəsmək deyil. Bu ehtiyacı aradan qaldırmaqdan ötəri edilən əməldir. İbadətin növlərindən sayılmır və yaxud da ki, satış məqsədi ilə kəsmək. Əl-Thəlis, üçüncü qism. Üçüncü qism odur ki, qurbanın kəsmək məqsədlərindən, hansı ki, bu şeylərə görə kəsilir. Əd-dəbhu alə vəcihil fərahi və sururi bi münasibəti zivacin. أو مناسبة نزول مسكن جديد أو قدوم غائب أو ما أشبه ذلك بجمع الأقارب يذبح من باب إظهار الفرح والسرور بما حصل له هذا لا بأس به لأنه ليس فيه تعظيم لأحد ولا تقرب لأحد وإنما هو من باب الفرح والسرور في شيء حصله. Üçüncü qism odur ki, insan qurbanı kəsir. Kəsməkdə məqsədi sevindirici Və fərəh verici bir işə görə kəsir. Yəni, sevinirdi, fərəh verici misal, bir iş baş verib. Onu misal, qeyd etmək üçün kəsir. Və yaxud evliliyin münasibətini kəsir. Və yaxud təzə ev alıb, misal, təzə ev almaq münasibəti ilə kəsir. Və yaxud neçə illərdir bir adam itmişdi. Onun gəlişi münasibəti ilə kəsir. Və yaxud qohum əqrəbəni cəm edib, onlara süfrə qonaqlıq vermək üçün kəsir. Və bundan başqa şeylər, hansı ki, insan öz fərəhini, sevincini bildirir bununla. Fərəh verici, sevinc verici bir şeylər baş verib və o fərəhi, sevinci bildirmək məqsədi ilə insan qurban kəsir. Burada heç bir problem yoxdur və bu caizdir. Burada çünki heç bir kəsə ibadət yoxdur, heç bir kəsə yaxınlaşmaq məqsədi ilə edilmir. Bu sadəcə sevinc və fərəh verən bir şeyi izhar etməkdir. Bundan başqa bir şey deyil. Və dördüncü də odur ki, insanlar yalnız bu məqsədlərə görə qurban kəsirlər. O da odur ki, Rabi'u əzzəbhu min əcli təsadduqu billəhmi aləl fuqarai vəl-məsəki vəl-mu'vizin. Hədə yu'təbər. Sünnətən və huvə dəxilun fil ibadət. Dördüncü qismdə odur ki, insan qurbanı kəsir ətindən sədəqə vermək məqsəd ilə kasıblara, miskinlərə, fəqirlərə verir. Və bu da ibadət sayılır, lakin bu ibadət Allaha sayılır, əgər orada ixlasla edilirsə. Və bu da sünnətdən sayılır, sünnətdə bu varid olub. Və sonra müəllif rahiməhullah, Sonra müəllif rahiməhullah nəzirin ibadət olmasından danışır və ona dəlil gətirir. O dəlil nədri? Yufuna bin nədri və yaxafuna yuman kəna şərruhun mustatira. İnsan surəsi 8-ci ayəni, 7-ci ayəni müəllif dəlil gətirərək nəzirin ibadət olmasını deyir və buyurur ki, nəzirin ibadət olmasından nəzir ibadətdir və buna dəlil. Allah-u Teala'nın ayəsi, Allah-u Teala buyurur ki, onlar vəd etdikləri nəziri verər və dəhşəti hər yeri bürüyən qiyamət günündən qorxarlar. Ən-nədru, nəzir nədindir? Ən-nədru, huvə ilzəmul insəni nəfsəhu bi şeyin ləm yulzimhu bi asli şər'i. Nəzir o şey deyirlər ki, Şəriət baxımından əslən insanın boyuna bu vacib deyil. İnsan boyuna mükəlləf deyil, amma insan onu özünü mükəlləf edib. Vacib edib özünə. Nəzir babudur. Kə ən yanzura ən yasum. Əv ən yanzura ən yətəsaddaq bi kədə. Fəyülzimuhu əl-vəfəu bi nədrihi. Ləqəl nəbi sallallahu aleyhi və səlləm. Mən nədrə ən yutiə Allah. Mən nədir ən yutiə Allah, fəl yutiəhu. Məsələn, insan özünü yükləyərək nəzir eləyir, deyir ki, oruç tutacam filan qədər və yaxud sədəqə verəcəm filan qədər. Əslən, şəriət baxımından ona vacib olmayan bir şeylə özünü yükləyir. Özünə vacib edir. Vacib olmayan şeyi, vacib olmayan şeyi özünə vacib eləyir və bu zaman artıq vacib olur ki, o vəd etdiyi şeyi yerinə yetirsən. Demişdik, bizə oruç tutacam tutmalıdır. Demişdi ki, mən sədəqə verəcəm, verməlidir. Və ona görə də Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, kim Allaha itaət etməkdən ötəri nəzir edibsə, o nəziri yerinə yetirsin. Və nədir növ min ənval ibadə lə yəcuzu illə lillə, fəmən nədirə li qabrin, əv sanəmin, əv qeyri dəlik fəqad əşrəkə billə əzzə və cəllə, və huvə nədir məsiyyətin, və şirkin və qad qal nəbi sallallahu aleyhi və səlləm və mən nəzərə ən yəsiyəllah fələ yəsihi və nəzir ibadətin növlərindəndir onu Allahdan qeyrisinə etmək olmaz kim qəbrə nəzir etmək üçün kim qəbrə nəzir deyibsə və yaxud bütə nəzir deyibsə və yaxud bundan başqa şeylərə artıq o Allah ortaq qoşmuş, Allaha şərik qoşmuş sayılır və bu nəziri həyata keçirmək olmaz. Kim qəbrə nəzir verməyə nəzir edibsə, bütə, daşa, ağaca, pirə, ocağa bu nəzirlər yerinə yetirmək olmaz. Bu asilik nəziri sayılır, Allah'a qarşı üsyan nəziri sayılır və bu barədə də Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuraraq demişdir ki, kim Allah'a asi olmaqdan ötəri nəzir edibsə, asilik etməsin. Yəni o nəziri, o işi yerinə yetirməsin və bununla da kifayətlənək. Allah subhanahu wa ta'ala eşitdiyimiz şeyləri bizim üçün mənfəətli etsin. Və sallallahu aleyhi ve sellem ala nəbiyyina Muhammed.